Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze do końca dnia samoloty LOT-u mogą mieć opóźnienia, informuje Narodowy Przewoźnik. Bezpiecznie przebiegły wszystkie dzisiejsze zgromadzenia. Policja mówi tylko o drobnych incydentach. Coraz więcej Belgów spędza wakacje w kraju. Jak mówią, wyjazdy za granicę są stresujące. Przez awarię systemu zarządzania ruchem lotniczym samoloty LOT-u będą miały opóźnienia do końca dnia, informuje Narodowy Przewoźnik. Podkreśla, że nie odwołał żadnego połączenia, ale są za to przesunięcia w odlotach i przylotach. Tylko na lotnisku Chopina w Warszawie przez poranną awarię opóźnienia miało 36 rejsów wszystkich przewoźników. O przywróceniu działania podstawowego systemu zarządzania ruchem lotniczym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała po 14. Zapewnia, że w czasie działania systemu zapasowego bezpieczeństwa lotów w polskiej przestrzeni było zachowane przez cały czas na maksymalnym poziomie. Rano przez kilkadziesiąt minut samoloty nie startowały w całym kraju. Awarię systemu zarządzania ruchem lotniczym, która dotknęła wszystkie lotniska, bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie dzisiejsze zgromadzenia przebiegły bezpiecznie, mimo kilku incydentów, informuje policja. Takich zgromadzeń było 110, zabezpieczało je ponad 4200 policjantów. Zatrzymano 7 osób, odnotowano też 117 wykroczeń. Pikiety Konfederacji pod hasłem Stop Imigracji odbyły się w 80 miastach. W wielu z nich były też kontrmanifestacje Stop Faszyzmowi. Marsze antyimigranckie to efekt podsycania podziałów społecznych przez niektóre frakcje polityczne. Tak ocenia profesor Zbigniew Szmyt z Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polska stała się krajem, do którego przyjeżdżają migranci. To jest związane z naszym drobnym sukcesem ekonomicznym w Unii Europejskiej i to jest plus. Ponieważ brakuje nam rąk do pracy, wielu Polaków też wyjeżdżało przecież na Wyspy Brytyjskie i do innych krajów Unii Europejskiej poza Unię. I ten niedobór siły roboczej jest kompensowany przez migrację, więc jesteśmy na nią skazani ekonomicznie. To każdy Polak powinien po prostu zrozumieć. Ekspert precyzuje, że chodzi o miliony ludzi, a część z nich to uchodźcy z Ukrainy albo prześladowani polityczne obywatele Białorusi. Uczniowie podstawówek, techników i liceów prawdopodobnie będą mogli już wkrótce zakładać szkolne spółdzielnie. Zakłada to projekt ustawy, który ma już zgodę Senackiej Komisji Ustawodawczej. Aby otworzyć szkolną spółdzielnię, potrzebna będzie grupa co najmniej 5 uczniów, którzy wpłacą maksymalnie po 10 zł wpisowego oraz zgoda dyrektora. W ramach tej inicjatywy uczniowie powyżej 13 roku życia mogą prowadzić działalność handlową, usługową lub wytwórczą na terenie szkoły, mówi przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. Prowadzić szkolny sklepik, one mogą dofinansowywać różne inicjatywy na terenie szkoły. Spółdzielnie szkolne mogą stanowić praktyczną lekcję przedsiębiorczości, w której nie chodzi tylko o indywidualny biznes nastawiony na zysk, dodaje Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii. Coś takiego pozwala nauczyć się współpracy z innymi ludźmi, wspólnego dbania o wspólne dobro, na przykład o ten razem zgromadzony majątek. Za pracę w spółdzielni uczniom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie, ewentualne zyski posłużą na rozwój działalności spółdzielni. Michał Makowski, Polskie Radio. Belgowie powoli zmieniają przyzwyczajenia urlopowe. Coraz częściej decydują się podróżować samochodem. Spada też zainteresowanie wyjazdami za granicę. O najnowszym sondażu Beata Płomecka. Pożary i powodzie, wulkany, strajki na lotniskach. Belgowie mówią, że wakacje za granicą są coraz bardziej stresujące. Ze względów bezpieczeństwa będziemy się trzymać bliżej domu. Musimy zachować rozsądek. Nie ma sensu kusić losu. Powtarzające się strajki na lotniskach zachęciły wielu do podróżowania samochodem. Z niedawnego sondażu wynika, że entuzjazm Belgów do wyjazdów za granicę hamują kwestie finansowe. 85% wskazało na wzrost cen. Ale nie jest też tak, że Belgowie w ogóle za granicę przestali podróżować. Co dziesiąty Belg nawet bierze pożyczkę, by pojechać czy polecieć na wakacje. Najpopularniejsze kierunki to niezmiennie Francja, Hiszpania, Włochy i Grecja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, przeważnie będzie słonecznie na zachodzie i południu. Poza tym będą też chmury i przelotny deszcz, na północnym wschodzie także burze. 23 stopnie pokażą termometry na wschodzie i wybrzeżu, 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ja tradycyjnie zgłaszam przeciw, że ten czas zbyt szybko nam mija w tym radiu. Jazz and Bass. Dwie informacje, dwie wiadomości dostałem pocztą elektroniczną, że jakaś senna ta muzyka dzisiaj w Jazz and Bass. No, panie Skepta, to proszę rozbudzić teraz towarzystwo. Come on, babe, they're clowning your accent, but you know we love that shit. And it? Get me something dead. Big smoke. Come on, nobody's safe. Yeah. Old man Ebro asking me stupid questions, trying to use me to get clicks. I said what I said, now I'm reaping the benefits. This ain't beef, that's expensive. You know I ain't trying to lose pounds, I ain't on the Ozempic. I'm uptown, white wine, hummus and breadsticks. Goat level might say something offensive. Still I ain't trying to ruin the friendship. But just like Ryu and Ken, in this game might have to go to war with your best friend. If he ain't in the hood, catch a boy in the West End. Said that you're a block boy, throw up your set then. Tottenham, North London, we set trend. Pull up on me, I'm in your city with Fred again. We just sold out the Paramount, and you know we got paid a mad amount. The place I hang about's a real dark place. You're ignorant, that's why you lack taste. You're mumbling, your voice, it lacks bass. Time to wipe the smile off Axe's face. Time to say chat W, Skepta. Go against me, your ends are bad ways. Keep it wrapped, don't wanna catch a case. You boys love to snitch, I ain't in a rap race. Oh, so underrated, underestimated. I need flex to play this. Need some text to play this. New shoes, tryna step on faces. Yeah, we bought extra laces. Rude boy, what's the latest? Got the UK, US debating. Jonah Lucas, you bastard. Why you rap like you studied at Harvard? Catch him outside, I move to him, heartless. Cuts, bruises and plasters. If I see him on tour in London, I jump on stage and move to his dancers. Who said that I'm a loser? I need answers. You couldn't walk a mile in my shoes. I'm the hardest. I train with the animals. You really don't want this on my Jack Jones. I don't need an accomplice. I spit holotips. Time I pop shit. Put a stop to that man's not hot shit. Forget all this studio rap. Come victory lap and I'll show you what a don is. Praise the Lord. You want beats? Then I got this. You haven't had a hit song for the longest. Too concerned with your clothes. Should be focusing on flows. Where I'm from, I'm a goat. Where you're from, you're a joke. SK turn you to a ghost. Yo, talking like your lyrical miracle, oh please. Where I come from, that's a default speed. You never been to a clash with a machine, Gary. Tell me what you know about Grease. You think you're doing me like them other MCs? How sway, you ain't got the answers for these. In this war thing, I got a master's degree. The facade falling apart and it's starting to see your lies on me. I got the juice, I'm with the gang. Supermodels, hit them up, it's poetic justice. You laugh at my accent when I rap, but your wife fell in love with the English. Oh, so underrated, underestimated. I need flex to play this, yeah. Need some text to play this. New shoes tryna step on faces. Yeah, we bought extra laces. Rude boy, what's the latest? Got the UK, US debating. Oh, so underrated, underestimated. Yeah, the top boy don't chat to me. To play this. League One. Need some text to play this. New shoes tryna step on faces. Got 100 man waiting. Rude boy, what's the latest? Got the UK, US debating. Ach, te pojedynki raperów tutaj między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Dobrze, że w międzyczasie wychodzą i w związku z tym fantastyczne nagrania. Friendly Fire to nowa propozycja od tego, który wstąpa po pewnym brytyjskim gruncie już od wielu, wielu lat. Skepta, czyli Londyn, czyli hip-hop, czyli grime i wszystko, co w temacie dobrego tempa i dobrego basu. 8,5 minuty po godzinie 22, no to skoro jesteśmy w Wielkiej Brytanii i skoro trzeba troszeczkę rozbudzić towarzystwo, no to teraz czas na drum and bass, a ten z poznaku Shy FX, a to chyba najlepszy jest. I ain't got the time to deal with this. You should go and find another. I don't really need to take this shit. Give me my things, I'll be on my way. Guess I'm on my way. Leave it all behind if that's what it's gonna take. Cause there's no use to stay around. Try and build this bridge. Lost a pain, yeah, I'm on my way. If I lost my way, you see that stuff today. Still I tolerated all your toxic traits. Lost some weight, crossing out these words that I was gonna say. You never even knew what love was. Wasted all these years based on fears, there's no love lost. I don't waste no tears, by the time you hear this song, got my bags are packed and I'll be on my way. I ain't got the time to deal with this. You should go and find another fool. I don't really need to take the shit. Give me my things, I'll be on my way. Deal with this, you should go and find another. I don't really need to take this shit. Give me my things, I'll be on my way. I ain't got the time to deal with this. You should go and find another. I don't really need to take this shit. Give me my things, I'll be on my way. A Shy FX to potrafi i potrafi dobrze undergroundowo, dżunglowo i potrafi tanecznie i potrafi też piosenkowo, tak jak tutaj, ale zawsze jest klasa, zawsze jest styl, no i nie zawsze wielki uśmiech do głównego drum and bassowego nurtu, tak jak to niektórzy jego koledzy z podwórka potrafią. Tutaj jest Children of Zeos, manchesterska ekipa, nagranie z 2024 roku zatytułowane On My Way, w takim naszym delikatnym, dżunglowym paśmie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No dobrze, 12,5 minuty po 22. Obiecałem, że wybierzemy się dzisiaj na koncert. No i na ten koncert wybierzemy się właśnie teraz. Klub, no na całym świecie znana już sieć tych klubów, bo tak trzeba określić markę Blue Note. W Nowym Jorku między 3 ulicą i 6 Avenue, tuż obok Washington Square Parku się znajduje. Tam grali już chyba wszyscy, w tym między innymi on, człowiek, który od kilku lat ma swoje 5 minut i trzyma w dłoniach wielki instrument, jakim jest tuba. Nazywa się Theon Cross. Fantastyczny, utalentowany, miły i sympatyczny. Miałem okazję zamienić z nim kilka słów w warszawskiej stodole, więc mogę śmiało powiedzieć, jakim jest skromnym i przyjaznym człowiekiem. Theon Cross, przedstawiciel współczesnej sceny jazzowej brytyjskiej, jest członkiem i przykładem tej nowej części fali tubistów, którzy są zdeterminowani, aby umieścić ten instrument na czele gatunku, jakim jest jazz. Jest bandliderem, jest kompozytorem, nagrywa wspaniałe płyty i tą jedną ostatnią wydał pod szyldem Affirmations Live, czyli wszystko to, co działo się w Nowym Jorku w Blue Note. Na scenie obok Theona Crossa saksofonista Isaiah Collier, perkusista James Russell Sims i gitarzysta Nikos Ziarkas. No proszę posłuchać, co tam się działo. We'll be right back. Hi, it's Nubia Garcia, and you're listening to Jazz and Bass. I'm gonna go to the bathroom. up one more time for Theon Cross. Theon Cross, tuba. Isaiah Collier, saksofon, perkusja James Russell Sims i gitara Nikos Ziarkas. Tak było w Blue Note Jazz Cafe w Nowym Jorku. Affirmations Live, tak zatytułowana jest ta płyta. Godzina i 23 minuty materiału z tego niezwykle dynamicznego, intensywnego i surowego w brzmienie koncertu. W związku z tym, że Theon Cross to jeden z naszych brytyjskich ulubieńców i lubimy jego nowe płyty, czy to studyjne, czy to singlowe, czy koncertowe, spotkanie z tym krążkiem podzieliłem na dwie części. Pierwsza właśnie dobiegła końca, na drugą zapraszam już teraz, w przyszłym tygodniu, do audycji Jazz and Bass. Ja wiem, że w tych czasach w streamingu można za chwilę już poznać cały krążek, ale pozwólmy sobie dać magię radia tutaj w eterze za tydzień i tak jak powiedziałem, do albumu Theona Crossa wrócimy. A teraz mamy 20 minut do godziny 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy. Dziękuję za korespondencję. Jeszcze 20 minut pozostało nam dzisiejszego spotkania. No i odcinek cykliczny Jazz and Bass co tydzień. Two Step i UK Garage. No jeden z hymnów tego właśnie gatunku. Posłuchajmy, no i może potupiemy trochę nogą. To z jednej strony rok 1997 i jamajski klasyk autorstwa Benny'ego Manna i Sheville Franklina, z drugiej strony już mamy rok 2000, czyli złota era UK Garage i Two Step i takie właśnie garażowe podejście w wykonaniu, no można powiedzieć, zespołu Dynamite. Och, ile przetańczonych nocy i chwil na dancefloorze przy tym klasyku. Two Step UK Garage cyklicznie w audycji Jazz and Bass, jakby nie było. No i cyklicznie ostatnio jakoś tak w tej porze letniej muzyka funky gości na antenie trójki, no bo takie wibracje, jeśli jest słońce, to aż same ręce się proszą, żeby w pudełku z płytami wybierać właśnie taki klimat. Teraz Fusion Funk Foundation to zupełnie nowa sprawa w tej audycji. Thank you. Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. Dwie godziny muzyki, niecałe dwie godziny muzyki. W tym momencie jak najbardziej funkowej muzyki. Fusion Funk Foundation to kolektyw muzyków, którzy związani są z mediolańską sceną muzyczną. Jakby nie było, mają podstawowe doświadczenie z jazzem, no ale ich horyzonty muzyczne są nieco szersze i to słychać w tych nagraniach, bo oprócz tego jazzu, który wiezie prym, mamy tutaj dużo groove'u, dużo tańca, dużo funky, tak jak sama nazwa tego kolektywu wskazuje. No i jest czego słuchać i jest się przy czym bawić, a przecież o zabawę tutaj nam wszystkim chodzi. We'll be right back. Włoskie funky na antenie Trójki w Jazz and Bass? No tego jeszcze nie było. Fusion Funk Foundation, Popping the Beat i Syncopate dzisiaj na naszej antenie w ramach odcinku Muzyki Funky. Staram się, aby regularnie on pojawiał się w naszym paśmie. Tymczasem 6 minut do godziny 23. Niestety 6 minut do godziny 23. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za realizację programu i Wam za obecność, za wszystkie listy, które dopłynęły do audycji podczas ostatnich 2 godzin. O 23.00 serwis informacyjny, a po 23.00 roztańczona Gosia Jakubowska i N3, czyli elektronika na antenie Trójki. My żegnamy się ostatnią propozycją Ebisoda. Och, co to będzie za płyta. Och, jak już zacieramy ręce. Zmienili kierunek. Proszę posłuchać, jak płyną. A my usłyszymy się w piątek. Mówił Michał Grabek-Grabkowski.